Vessalatu vesselamu ala nebi Mustafa. Muhterem ve aziz kardeşlerim, son dersimizin ve o seminerin konusu tasavvuf ve İslam üzerine olacaktır. Neden böyle bir konu? Bugün İslam dünyasında İslami cemaatlerin durumuna baktığımız zaman birçok cemaatlerin bünyesinde tasavvufun varlığını, tarikatçılığının varlığını görürüz. Ve avam tabakada olan birçok insan da dini yaşantılarını bu cemaatlerde yaşayarak sürdürmektedir. Tabi bu cemaatlerde tasavvuf düşüncesi, tasavvuf hayatının varlığı bir yandan dini beklentilerini orada görüp yaşarken bir yandan da İslam'dan ne kadar yani habersiz olduklarını, ne kadar uzaklaştıklarının farkında bile olmayabiliyorlar. Dolayısıyla bu konu çok önemli. Tasavvuf nedir? İslam'la tasavvufun mukayesesi nasıldır? Bunlar üzerine duracağız. İlk önce tabii bir de şu aklınıza gelebilir. Neden İslam ve tasavvuf? Yani veya tasavvuf İslam niye ayrı? Acaba tasavvuf İslam'dan değil mi? Niye böyle bir ayrıma gidildi? Bunu inşallah Teala dersin akış içerisinde anlayacaksınız. Şimdi tasavvufu ikiye ayırmak zorundayız arkadaşlar. Yani şöyle ders akışı olarak ikiye ayıracağız. Önce teorik yani sonra pratik açıdan tasavvuf ele alacağız. Teorik açıdan tasavvuf nasıl? Ameli açıdan tasavvuf ne şekilde? Bunu böyle bir ayırma gitmemiz gerekir ki konuyu daha kolay anlaşabilmiş olsun. Önce teorik olarak, bilgi olarak tasavvufu ele aldığımız zaman, nazari olarak karşımıza ilk konu tasavvufun kökü üzerinde durmamız gerekir. Tasavvuf hangi kökten gelir? İlim adamları araştırmışlar bunun kökü nereden geldiğine dair. Kimisi es-safa kelimesinden geldiğini söylemiş. Yani kalbin safası. Ama safadan gelmesi mümkün değil. Çünkü nisbet yaz eklenince safevi olur. Sofi olmaz. Sonra kalbin safası sadece tasavvuf ehline ait olan bir durum değildir. Kimisi ashab-ı sofadan geldiğini iddia etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde fukara olan bir grup var. Bunlar ilim için bulunuyorlardı. Sürekli değişiyorlardı. Ve kendileri bunlara benzeterek buradan geldiğini söylüyorlar. Ashab-ı Soffa diye. Buradan da ihtimal uzak. Çünkü bunlar belli kişiler değildi ve sürekli değişiyordu. Durumu iyi olan oradan ayrılıyordu. Bazıları bunun Saf-ül Evvel birinci saftan geldiğini söylemiş. Ki o da onlara has olan bir durum değil. Nispet yasını eklersek Sofi değil, Safi olur. Buradan gelmesi mümkün değil. Ancak iki tane kök üzerine durulmuş. Bunların olma ihtimali çok büyük. Birisi sof. Sof kelimesinden gelmiş ki nispet yaz ekleyince sofi kelimesi olur. Sof Arapçada yün anlamında. Bunun kıssası şöyle. Hicri herhalde 2. yıl, 300 yılın sonu 3. asrın başları. Acem krallardan bir kralın oğlu olan İbrahim bin Ethem bir gün ava gittiği zaman bir ses gelmiş. Diyor ki seste ya İbrahim eli hela hulikt. Ey İbrahim sen bunun için yaratıldın. Yani av avlıyorsun. Bunun için yaratıldın mı? Bu ses birkaç defa tekrar etmiş. Arkadan vallahi ya İbrahim ma li hada hulikt. Ey İbrahim bunun için yaratılmadın. Böyle sesler gelmiş. Tabii endişe etmiş ne olabilir diye. Ondan sonra evine gelmiş. Kapanmış, düşünmüş, taşınmış. Bakmış ki bu dünya hayatının lüksü yani ona göre değil. Bu krallığın saltanat ona göre değil. Ve Mekke yolu tutmuş. Yolda giderken bir çobana rast gelmiş. Çobanın suftan, yünden olan cübbesini giyip kendi kral cübbesini ona vermiş. Ve ilk tasavvuf onunla başladığını ve suf yünden yün elbise giymekle bunun başladığını iddia ederek oradan geldiğini söyleyenler bu kökten olduğunu haber ediyorlar. Sol. Ancak günümüz bazı araştırmacıları tasavvuf kelimesinin aslı İslam'dan daha önce tasavvuf unsuru çeşitli milletlerde, toplumlarda, kültürlerde olduğundan dolayı, bilhassa Yunan felsefesinde olan dolayı bunun teosofya kelimesinden geldiğini söyleyenler var. Teosofya kelimesi Yunanca'da hikmet anlamında. Hikmet yani hakim, ilahi hakikati anlayan kimse, arayan kimse demektir. Ve Mavar gibi sözlüklere baktığımız zaman hikmet ve marifetullah bir keşf ve ilham. Hikmet Allah'ı keşif ve ilham yoluyla tanımaktır. Ve teamül felsefi, felsefi bir düşünce sistemidir diye tercüme edilmiştir. Yani bu kelimeden gelmesi de ihtimali büyük. Çünkü tasavvufu düşüncesi ele aldığımız zaman bu kelimeyle çok yakınca örtüşmektedir. Zaten daha sonra tasavvufun kaynaklarını incelerken dış unsurların hakim olduğunu göreceğiz ve bu kelimenin çok büyük bir bağlantısının varlığı ortaya çıkacaktır. Tasavvufun tanımı. Tasavvuf arkadaşlar bir ilim değildir. Tasavvuf bir haldir. Sofi yaşamış olduğu ruh haletini anlatmak için tasavvuf bir anlam vermiştir. Mesela kimisi güne tasavvuf masivayı, var olanları, bütün varlık, Allah'tan gayri varlıkları terk edip Allah'a yönelmek, kimisi de kötü sıfatlardan kurtulup güzel ahlak sıfatlara bürünmek olarak tanımlamıştır. Bundan başka daha başka daha çok tanımlar vardır. Tasavvufun kaynakları nelerdir? Burada tasavvufun kaynaklarını ikiye ayırabiliriz. Birincisi ortak kaynaklar var. İşte mesela Kur'an, sünnet, icma, bunun gibi kaynaklar. Bunlar Müslümanların da kaynakları. Ancak bu kaynakları fazla kullanmadıklarını görüyoruz. Ve bu kaynakları kullanırken de sürekli bir şekilde batini ve tefsirler ve yorumlarla yorumladıklarını görüyoruz. Bu ayet ve hadisleri. Ondan sonra yabancı kaynaklara gelince Müslümanlar Hicri 2. asır, 3. asırda birçok yerleri fethettikten sonra işte İran, Hindular, Avrupa mesela işte Hristiyan, Yahudiler falan mesela demiş de Filistin'de Hristiyanlar yaşıyordu, Şam'da Hristiyanlar yaşıyordu. Birçok milletlerle tanıştılar. Ve bu milletlerin kültürlerinden etkilendiler. Tasavvufun mesela tezkiye yöntemine baktığımız zaman bu etkilerin varlığını görürüz. Mesela işte riyazet usulü, yalnızlık, halvette kalma, nefsi azap etme, tazip etme, çile çektirme, işte Budizm'e, Hinduizm'e olduğu gibi bazı makamlara ulaşmak için tasavvufta da bunlar var. Bunlar yabancı kaynaklar. Bir de esas tasavvufta bilgi kaynağı keşif, ilham ve rüyadır arkadaşlar. Esas budur. Yani onlar işte bu riyazet yaparak güya kendilerine keşif yollarının açıldığını ve ilham yoluyla birçok bilgilerin geldiğini ve rüya yoluyla bu bilgilerin elde edildiğini iddia ederler. Kaynakları bunlardır. Tasavvufun çıkışı. Tasavvufun çıkışını ele aldığımız zaman ilk olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde iki tane eylem görürüz. Birincisi Osman bin Maz'un Peygamberimize karşılaşarak bu erkeklik şehvan damarlarının alınmasını Peygamberimizden izin istemiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani evlenmemesi için ona cevaben La rahbaniyete fil İslam. Ey Osman, İslam'da ruhbanlık yoktur. Diyerek dedi. Hocam anlatırım, pek anlayamadım. Hangi damar ağabey? Bu yani erkeklik damarları yani. Bu işte çocuk yapma, evlenme. Bu damarları aldırmış, aldırmak istemiş yani izin. Peygamber izin vermemiş. Demiş ki İslam'da ruhbanlık yoktur. İkinci kısa ise Hazreti Ayşe validemize üç kişi gelerek işte Peygamberimizin bize ibadetinden bahset. Anlatınca bunlar Peygamberimizin ibadetini az görmüşler. Biri demiş ki ben devamlı namaz kılacağım. Diğeri demiş ki ben sürekli oruç tutacağım. Diğeri demiş ki ben hiç evlenmeyeceğim kadınlarla. Tabii Peygamberimiz tabii gelince Hazreti Ayşe anlatıyor, üzülüyor. Ashabını topluyor, minbere çıkıyor. Diyor ki ey insanlar, ben bu dini sizden daha fazla en iyi bilen, Allah'tan en fazla korkan ben değil miyim? Sen ya Resulallah deyince öyleyse bak ben böyle olduğum halde namazla kılarım, dinlerim, oruç tutarım, tutmam, hanımlarla evlenirim, nikah benim sünnetimdir. Benim sünnetime yüz çeviren benden değildir diyerek bu yolu kapmıştır. Ondan sonra Hicri 2. asırda Basra'da bir fukara, fakir, zahid bir grup kendilerini aşırı ibadete verirler. Tabi'in, tebe-i tabi'in döneminde. İşte o dönemde bir zühd hareketi ortaya çıkar. Bunlara fukara denilmektedir. İşte Hasan-ı Basri, Fudeyl-i Miyad, Malik-i Müdinar, bunlar evail-i sofiye, ilk tasavvufçular gözüyle bakılıyor bunlara. Tabi İslam'da zühd takva anlamında bir tasavvuf hakim ama bugünkünün anladığı bir anlamda bir tasavvuf diye bir şey yok. Bunu göreceğiz zaten. Sonra arkadaşlar Hicri 3. asırda tasavvuf düşüncesinin sistemleştiğini görüyoruz bir düşünce olarak. Mesela Hallaç dediğimiz, işte Hallaç'tan daha önce Ebu Yezid, bunlar da bir hulul inancının, Hristiyanlıktaki hulul inancının hakim olduğunu görürüz. Mesela Hallaç diyor ki işte Allah nasıl ki İsa'da, nasıl ki Ali'de hullettiyse ben de hulletmiştir. Ben haktan bir parçayım, ben hakkım diye iddiada bulmuştur. İslam üleması toplanmış, 40 tane alim Hallaç'ın ölümüne karar vermişler 306 miladi yılında. Evet. Ve bu hareket tabi çok yani yankılar yapmış İslam dünyasında. Ondan sonra arkadaşlar Hicri 5. 6. asırda felsefi tasavvufa bir şey var. Bir ihdas var. Bunun öncüsü İbn Arabi'dir. Tasavvufu felsefileştiriyor. İşte Eflatun culuk düşüncesini İslam'a sokuyor ve tasavvufu felsefi hale getiriyor. Ve burada çok enteresan, yani İslam'a korkunç, kaçak tehlikeli fikirler ile sürüyor. İşte vahdut inancının yani sahibi kendisi. Bunun yanında tabi vahdut inancı, yani varlıklar birliği inancını zaten bunu açıklayacağım. Bunun yanında mesela işte tabi o zaman Allah'la kul bir olunca peygamberlerin gelişine bir anlam vermiyor. Nasıl ki cennettekiler nimetlenecek, cehennemde azap edenler de azaptan tad alacağını iddia ediyor. Ondan sonra dinler birliğine çağırıyor insanları. Ve tabi kendisinin velilerin sonuncusu olduğunu iddiasında bulunuyor. Birçok böyle felsefi düşünceler ortaya atıyor. Mesela Futuhat-ı Mekke kitabı, işte Mekke'de yazdığını, 4 cilt kalın kitap, şeriata birçok zıt sözler var. Fussil-i İkem kitabını yazıyor. İşte her peygambere bir fas bölüm ayırıyor. İşin en tehlikeli kitabı, tasavvufta kitapları ve sahip oldukları bilgileri başkalarına kabullendirmek için kullandıkları en müessir, meşhur yol rüyadır. Kitabın başında diyor ki, ben bu kitabı yazınca peygambere arz ettim, bunu okudu ve bari halk insanlara bunu tebliğ etti. Yani en tehlikeli burası arkadaşlar. En tehlikeli olay burası. Evet, tabi bu İbn Arabi'nin bu felsefi düşüncesinin aşamaları var. Hulul, ittihat, vahdet-i vücut. Şu kapıyı kapatır mısınız? Hulul ne demek, ittihat ne demek, vahdet-i vücut ne demek arkadaşlar? Bunları çok iyi anlamaya çalışalım. İttihat, hulul, az önce bahsettik. Allah'ın bazı kainattaki varlıklara hulul etmesi, girmesi demektir. İttihat ise bu varlıkların ikinci aşamadır. Allah'la birleşmesi. Aynen suya şeker koyup şeker eridiği zaman nasıl şeker suda fani oluyorsa, erip yok oluyorsa bu kainat Allah'ta yok olup eriyor. Ve bir vücut meydana geliyor. Üçüncü aşama, buna vücut birliği deniliyor. Yani her şey Allah. Aynen komünizmadaki tabiat işte varlıkların başı, yaratıcısı o. Her şey ona ait. İnancına götürüyor. Euzubillah. Tabi ve İbn Arabi'nin bu düşünce sisteminde, ekonominde çeşitli adamlar yetişiyor. Affittin Mesani, İbn-i Farid, ondan sonra daha sonra gelenler ve çok tehlikeli fikirler ileri sürüyorlar. Mesela İbn Arabi'nin öğrencilerinden Affittin Mesani bir gün öğrencilerine diyor ki El Kur'an kullu şirk. Kur'an'ın tamamı şirktir. Çünkü Kur'an-ı Kerim kuluyla Allah'ı ayırıyor. İnneme tevhidü fi kelamina. Esas tevhid bizim sözlerimizdedir. Çünkü Allah kuldur, kul Allah'tır. Ayrım yoktur. Ondan sonra tabi oradan bir tane öğrenci, zeki bir öğrenci der ki ona اِذَا كَانَ الْوُجُودُ وَاحِدًا eğer varlıklar birse لِمَادَ اُحِيلَتْ لِيَ زَوْجَتِ وَحُرِيمَتْ عَلِي اُخْتِي niye o zaman bana hanımım helal, kız kardeşim haram kılındı? Soru üzerine diyor ki وَالْجَمُعِ اِنْدَنَا حَلَانِ bizde hepsi helaldir. Çünkü mutlak ibahiyet, haram diye bir şey yok. Haulel mahcubun, ama şu perdeler var ya, şu şeriatçılar. Kalu haram. Haram dediler. Kulle haramu aleykum. Biz dedik ki size haram olsun. Şöyle biliyor musunuz arkadaşlar? Zihniyete bakınız. Yani bu kadar ileri gidilmiş ve İbn Arabi İslam dini mensuplara Muhammediler diyor. Kendisini o gruptan saymıyor. Çünkü bilgiyi doğrudan doğru Allah'tan aldığını iddia ediyor. Yani peygamber vasıtasıyla değil. Bu şekilde böyle korkunç iddialar var ve peygamberin gelişini bir tuzak olarak nitelendiriyor. Ve müşriklerin müşrik olma sebebinin Allah'ı putlarda sınırlandıkları için müşrik olmuşlardı. Eğer Allah'ı her şeyde görselerdi, müşrik olmazlardı diyor. İnanca bakınız. Ve diyor ki el-arifu men ra'al hakka fil eşya. Arif olan kimse hakkı, Allah'ı bütün eşyada görendir. Sonra dönüyor diyor ki ben la vallahi ben lillezî ra'al hakka fi nefsî. Hayır vallahi. Arif olan kimse hakkı nefsinde görendir. İddiasında bulunuyor. Tabii ben çok daha çok tehlikeli işler var. Onlara girmek istemiyorum. Çok tehlikeli ifadeler var. Onlara girmiyorum. İtikadi yönden sapmalar tasavvufta. Bu felsefi tasavvuf düşüncesinden sonra. Mesela bunlardan bir tanesi Hakkati Muhammed'e inancı. Nasıl ki mesela Hristiyanlar kainatın İsa'nın nurudan yaratıldığını iddia ediyorlarsa, aynen Müslümanlar, yani derim işte bu tasavvuf ileşilen kişiler Hakkati Muhammed inancını ortaya atmışlar. Diyorlar ki işte nasıl kainat İsa'nın nurundan yaratıldıysa, yani işte Hristiyanlar bizimkilerde, bu kainat Muhammed'in nurundan yaratılmıştır. Olmasaydı bu kainat olmazdı. İddiasını orada atıyorlar. Zaten levlâke levlâk rivayetini uyduran da tasavvuf erbabıdır. Ey Muhammed sen olmasaydı bu kainat olmazdı. Rivayeti uyduran bu taifedir. Evet. Ve bakınız çok enteresandır. Üstad Said Nursi Sözler kitabında bu görüşü kabulleniyor. Diyor ki neden olmasın ki? Nasıl bir çekirdekten bir ağaç meydana geliyorsa niye bu kainat Muhammed'in olmasın ki? Diyor. Olabilir diyor. Yani bu kadar fasit bir kıyas olabilir mi arkadaşlar? Peygamberimiz çekirdek, dünya ise yani şey ağaçsa kainat. Yani bu kadar bir fasit bir mukayese. Şey biliyor musunuz? Ondan sonra dinler birliği iddiası. Ve tabii her şey o el alınca, peygamberin gelmesinin bir anlamı olmayınca, o zaman Hristiyanlar, Müslüman, Yahudi arasında bir fark yok. Dinler bir. Dinler Arabi'ye göre. Bu inanç var. Ondan sonra ölülerin tasarruf hakkına sahip olması, işte kainatı idare eden mesela kutuplar var, yediler, kırklar var. Aktab deniyor bunlara. Bunlar olmasaydı bu kainat şu an ayakta durması mümkün değil, inancı hakim. Ondan sonra mesela velilerin işte geleceği gayb bilmeleri, Lehi Mahfuz'un kapılarının açılması. Mesela Gazal diyor ki İhya-ül Middin'de kalbin iki tane kapısı vardır diyor. Bir kapısı Lehi Mahfuz'a bakar, bir kapısı yani melekut alemine, bir kapısı da müşahede alemine bakar diyor. Bakınız iddiaya bakın. Çok tehlikeli bir iddia. Ondan sonra diyelim işte kalbi kalpte geçeni okuma. Bütün bunlar işte tasavvufta var olan. Sonra medet dileme, istigase, yardım dileme. Mesela Abdülkadir Geylani işte ya gavfül a'zam, ey büyük gavs iddiaları var. Bunların işte birçok şeyi gerçekleştirme imkanına, tasarruf imkanına sahip olduğu inançları itikadi olarak büyük sapmalar var arkadaşlar. Bu işin nazari yönü. İşin pratik açıdan tasavvuf yönünü ele aldığımız zaman ameli olarak tasavvufun dereceleri vardır. Şimdi bu dereceleri tabi fena, yok olma derecelerde ele alabiliriz. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Şimdi bu dereceler nasıl vardır? Önce bir mürit tarikata girmek istediğin zaman kendisine ilmihal bilgileri, şeriatın tanımasını ister. Eğer bu bilgilerin yoksa zındık olacağı söylenir. Önce bu şeriat bilgileri verilmesini gerektiğini söylenir ama bu bilgiler avamın bilgisi olduğunu, dolayısıyla bunlar yeterli olmadığını söylenir ve dolayısıyla Kur'an'ın bir zahiri yani şeriat anlamı bir de batini anlamı olduğunu iddia ederler. Kur'an'ın batin anlamını ancak tasavvufta 12 imam, büyük imamın manalarını, gizli manalarını bildiğini şeriat alimleri bu manaları bilmediğini iddia ederler. Kur'an'ın zahiri batini manasını bu şekilde açıklarlar. Ve aslında bunu bu şekilde yapmalarının sebebi kendilerinin yapmış oldukları bazı yanlış amellerini meşrulaştırmak için bu iddia atmışlar. Evet, her ne kadar yaptığımız amel size göre zahirde yanlışsa bunun batında anlamı farklıdır. Bunu siz anlamazsınız. İddia buradan geliyor. Tabii ondan sonra ikinci aşama gelir. Tarikat aşaması. Müptedi. Yeni bir tarikata giren bir mürit. Önce fenafi şeyh olmak zorunda. Şeyhte yok olması gerekir. Ne demek bu? Şeyhin emirlerini %100 getirmesi gerekir. Ki onda fani olabilsin. Onun iradesi onda hakim olabilsin. Daha sonra işte ben size şeyh mürit münasebetini anlatırken bunun detayına gireceğim. Fenafi şeyh olduktan sonra bir mertebe kat ediyor. İkinci mertebe o da marifet mertebesi. Yani fenafir resul olması gerekir. Peygamber de fani olması gerekir. Peygamber bunları yerine getirmesi gerekir deniliyor ama aslında bunun anlamı farklı. Yani peygamberi burada peygamber aşkı ve peygamberi yüceltme iddiaları var. Yazılan mesela şiirler, işte mevlidler, kasteler hepsi buraya yönelik. Zahiri bir itaati görünmüyor pek yani. Çünkü yanlış şeyler görülüyor. En son aşama hakikat aşaması ki bu da her müridin, her şeyhin ulaşmak istediği en son mertebe Allah'ta fani olma, Allah'ta yok olma. İşte İbn Arabi'nin bütün tarikatları etkilediği tez. Hakikat mertebesi, fenafillah Allah'ta fani olma, Allah'ta yok olma ki en tehlikeli derece bu. Her derece diğerine daha tehlikeli. Her derece diğerine, bir önceki derece daha hayırlı. Sonraki daha tehlikeli. Bu şekilde. Şimdi tabii bu mertebeye ulaşanların hatta bir kısmı ilahlık mertebesine ulaşınca Allah'ta fani olunca artık kendisinden iskat tekalif iddiasında bulunur. Artık ibadete gerek yok o mertebe varınca. İbadet düşüyor. Evet. Tarikatçılığın doğuşu ve sistemleştirilmesi. Hicri 3. asırda arkadaşlar bazı böyle salih kişilerin, bilir kişilerin tasavvufa aşı olan meyilleri, zühd aşı olan meyilleri tabi medreselerin oluşmasını sağlamıştır. Onlar mesela onları dinleyen öğrenciler ve onlara bazı sistemli bilgiler, uygulamalar verilmesi neticesinde bazı tarikatlar meydana gelmiş. İşte Cüneydi tarikatı, Abla Tüstemin tarikatı ve o dönemde yani Hicri mesela işte 2. asırda Sırrı Sakati, Süleyman-ı Darani, Tüsteri bu gibi kimselerin hakim olduğu dönem. Ve o günden günümüze kadar arkadaşlar birçok tarikat çeşidi gelmiştir. Ve bunlar kendi her birinin kendi tezkiye yöntemi, kendi sistemi vardır. Mesela demişti Nakşibendiye, Halvetiye, Şazeliye, Rifaiye, Ticariye, Melamiye, Uşakiye, Kadiriye. Bunların sonu yoktur. Bunlar kendi içerisinde bölünmelere gitmiştir. Mesela Nakşibendiye ile alsak bugün. Nakşibendiye bir Mahmud Efendi kolu var, bir Mehmet Efendi kolu var, bir Adıyaman kolu var, bir Halidiye kolu var. Kollar çok. Halisiye kolu var. Mesela her tarikatın adı o tarikat tesis eden şeyhten gelmektedir. Mesela Nakşiye, Bahuddin Nakşibendi'ye ait. Derin işte Rifai Ahmet Seyyid Rifai'ye ait. Abdülkadir Geylani'ye, Kadiriye tarikatı ait. İşte Melamiye, Cevdet Rumi'nin Mevlevi tarikatının Melamiye kolu. Şimdi mesela Kadiriye ele alırsak Abdülkadir Geylani büyük selefi bir Hanbeli bir alimdir. Ve kendisinin itikadı sağlamdır. Bir ilim adamıdır. Ama ne yazık ki kendisine bu tarikat nispet edilmiştir. Kendisi bu tarikattan beridir. Böyle yanlış nispetler de var. Evet. Şimdi tarikat sisteminde şeyh mürit münasebeti çok önemli. Şimdi bir mürit tarikata girmesi biliyorsunuz çok defa rüya denir. Rüya ile bir mürit tarikata girebilir. Buna istihare deniyor, rüya atılıyor. Eğer şeyh bunu uygun görürse tarikatı alır, uygun görmezse almaz tarikatı. Ve alacağı zaman telkinlerde bulunur. İşte şeyhin gerekli oldu. Şeyhin olmayanın şeyhin şeytan olacağını ve müridin şeyhte fani olması gerektiğini, müridin şeyler giymek kelimesini kullanmasının caiz olmadığını, niçin kelimesini kullanamaz. %100 tam bir teslimiyet ve buna bir örnek getirirler. Derler ki müridin şeyhin önündeki durumu bir cenaze yıkayan kimsenin önündeki cenaze gibidir. Onu istediği gibi evirip çevirir. Burada işte yani şeyhlerin sultanlığı, müritlerin köleliği. Yani sistem ortaya çıkar. Evet, maalesef. Tabii her tarikat şeyhinin ve tarikatın bir nefis tezkiye yöntemi var. İlk mesela akşam size nefis tezkiyesini anlatırken orada tarikatlardaki nefis tezkiye metotlarından bahsettim. Burada önemli şeyler var. Mesela riyazet konusu var. Tarikata girdiğiniz zaman tahrimiyet, yasaklar başlar. İşte riyazet, hiçbir şey yemeyip içmeyeceksin. Et yasak veyahut balık yasak, yağlı gıdalar yasak, zeytinle idare edeceksin. Ta ki vücudun heyuli, yani bir vücut hale gelsin, medyum bir vücut hale gelsin ki ya yani mana alemiyle yani yaklaşman, o görüşme o mümkün olur. Tabi aslında yaklaşılan kimse cinlerden başka bir seçimi değildir. Ama onlar başka şey zannediyorlar. Hindular gibi yapıyorlar. Yani aynı Hindular gibi. Oradan alındı zaten bunlar. Hindularda mesela riyazet, Budizm'de riyazet aynı şey. Bazı işte olağanüstü olaylar oluyor. İstidraç. Onlar da olduğu gibi. Ondan sonra mesela işte zikir olayı yöntem yani olarak kullanılmaktadır nefis tezkiyesinde. Bu tarikatçılara göre değişir. Cehri zikir, hafi zikir. Mesela Nakşiler'de cehri zikir vardır. Kadir'de hafi zikir gizlidir. Ve ferdi olarak da yapılır. Toplum olarak yapılan zikirler var. Zikir seanslarında artık orada olağanüstü haller olur. Keramet gösteriler olur. Şişler sokulur. Bağıranlar, çağıranlar, atlayanlar, zıplayanlar, kendini yani böyle her şey artık kaybedenler, her şeyi görebilirsiniz. Ondan sonra tasavvufta, lises kesimde inziva hayatı çok önemlidir. Yani toplumdan kendini soyutlama, toplumla ilişkiyi koparma ve halvette bulunma, ya kendini işte murakabe altına alma, nefsiye saba çekme. Hatta İbn Gazali bunun münakaşasını yapar. Toplumda mı yaşamak dahi, halvette mi kalmak dahi, her iki tarafın görüşünü zikreder. Ondan sonra tasavvufta takaşşu ve ruhbanlık. İşte dünyadan uzaklaşma, adi böyle aşağılık elbiseler giyip aşağılanma, nefsi köreltme, ruhbanlık, işte mesela yani evlilikten uzak durma. Hatta bugün mesela bunu temsil eden derin nurcu hareketinde mesela evlenmeyen kimseler çok. Sayın Nursi evlenmediği için. Aslında bu ruhbanlık Hristiyanlığa dayanıyor. Rahipler mesela evlenmez. Yani rahipler derin bunu yani inziva hayatına ve züht hayatına bunu ters görürler evlenmeyi. Hayvani bir hareket olarak nitelendirirler. Evlenmezler. Ve hatta rahibeler de evlenmez. İsa Aleyhisselam'la evlenmeyi beklerler. Yani bu Hüseyin amcında da bu var. Şimdi yalnız bu ruhbanlık çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Evlilik. Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu bu kadar zıt hareket olduğundan dolayı bu gibi kimselerde yani cinsi inhiraflar başlar. Yanlış kimselerle ilişkiler başlar. Çünkü Allah'ın kanuna ters hareket yapılınca bu olaylar meydana geliyor. Ondan sonra ilimden uzaklaşma, tasavvuf hareketinde bu görmüş. İlmi sevmezler. İlmi çok yorucu ve uzun maraton bir hareket olarak görürler. Ve bunun tasavvufa, yani zühd engel olduğunu kabul ederler. Ve en hızlı yolun, marifete ulaşmanın en gizli yolu keşif ve ilham olduğuna. Doğru Allah'tan alınan bilgi ve kitaplara münasebete gerek olmadığını inanırlar. Dolayısıyla bugün İslam dünyasının geri kalmasının sebepleri anlatırken tasavvufun da bunda büyük payı olduğunu söylersek yalan söylemiş olmayız. Yani İslam dünyası çok geri kalmış bugün bütün ilimlerde. Ama tabii tasavvufçular da bunu körüklemiş. Yani ilmi bu ilmin yani gerekli olmadığını inanmışlar. Ondan sonra işte tasavvufta yine tezkiyeden rabıta ve tevessül, şeyleri vasıta kılma, rabıta çok tehlikeli bir ameliyedir. İşte mürit gözleri kapatır, Allah'tan bir nuz, bir feyiz geliyor. Bu feyiz peygamberden geçiyor. Bu feyizi peygamberden geçen feyiz şeyhine geliyor. Şeyhten bu feyiz ve nurani olarak o müridin kalbine akıyor. böyle gözünü kapatıp uyanması lazım ve ondan medet dilemesi gerekir. Yani bu hakim şeyde, nefis seskesinde bu rabıta. Birçok Süleymancılarda var bu. Ve Nakşilerde bu rabıta mevcut. Evet, dersimizin ikinci bölümünde ise İslam'ı ele alacağız. İslam'ın evrenselliği, İslam dini muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak tarafından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail vasıtasıyla gönderilmiş en son din. Bütün önceki dinleri tasdik edip en gelişmiş, kıyamete kadar baki olan bu din, bütün insanlığa yönelmiş bir davettir. Ve hiçbir kimse bu davetin dışında, bu yolun yolun dışında gerçek manada Allah'a ulaşmış olması, Allah'ın kabul ettiği bir yaşam olması mümkün değildir. İslam dini biz en güzel şekilde Cibril hadisinde anlarız. Cibril hadisinde biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitteyken sahabesiyle bir siyah saçlı, beyaz elbiseli, yolculuk alameti olmayan birisi içeri girer ve tabii melek olan Cibril insan şeklinde girer. Peygamberimize selam verip yanına oturup Peygamberimize işte imandan, İslam'dan, ihsandan kıyamet alametlerini sorar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanı anlatırken işte iman Allah'a inanmak, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kadere inanmak olduğunu anlatır, tarif eder. İslam da işte ondan Allah'ın başıyla olmadığına şehadet, Peygamberimizden başka Nebi Resul olmadığına şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek diye tarifte bulunur. İhsanı da Allah'a görüyormuş gibi ona kulluk etmek, sen onu görmesen de o seni görüyor şuuruyla kulluk etmek olarak açıklıyor. Şimdi tabi arkadaşlar bu Peygamberimizin yapmış olduğu bu açıklamalar, bunlar dinin mertebeleridir. İman meselesi ele aldığımız zaman iman sözlükte tasdiktir. Şer'i anlamda iman kalbe tasdik, dil ile ikrar, ağızlarla ameldir. İman bir Müslümanın iç amellerini temsil ederken İslam ise dış amellerini temsil etmektedir. İmanla İslam arasında umumiyet ve hususiyet vardır. Bazen iman deyince İslam kastedilir, bazen İslam deyince iman kastedilir. İslam'da yapmış olduğumuz dış olan amelleri temsil ederken o Müslümanın Müslümanlığına şahitlik eder. İhsan ise İhsan bir Müslümanın Allah'a olan inancının, imanın, takvanın en doruk noktası, salih ibadetlerle, nafilelerle bu makama ulaşır. Kutsi hadiste geldiği gibi Allah'a en sevimli ibadetler farzlardır. Ondan sonra kul nafilelerle Allah'a öyle yaklaşır ki Allah onu sevmeye başlar. Artık gören gözü, işten kulağı, yürüyen ayağı tutan eli olur ve buna biz velayet makamı diyoruz. Bu en son makamdır, mertebedir. Şimdi muhteva bakımından tasavvufla İslam arasındaki farkları ele alalım. Tasavvufta ne gibi unsurlar var? İslam'da ne gibi unsurlar var? Bakınız, burada ben kağıda not etmişim. Tasavvufta vahdet-i vücut, vahdet-i şuhud, makamlar ve rütbeler, biliyorsunuz velilerin, şeyhlerin makamları var, rütbeleri vardır. Ondan sonra kainatı idare eden kutuplar vardır. Yediler, kırklar. Ricalul gayb, gayb adamları, görünmeyen varlıklar, tasavvufçuların miraçları, İbn Arabi'nin yani çok defa peygamberimiz gibi miraca, yani semalara yükseldiğini iddia eder. Evet. Ondan sonra Hakkati Muhammediye inancı, dinler birliği, fenanın işte dereceleri, tasavvufun divanı var tasavvufçuların. O divanda bütün bilgiler, gizli bilgiler yazılıdır. Yani tam bir sırlar dünyası. Kapalı kutu. Tasavvufta sırlar ve semboller. Bunlar tabi bu sırlar ve semboller kodlar ve şifrelerle onlara bağlıdır. Tarikata giren bir mürit kendisine bir rakam zikir verilir. Bir şifreye bağlıdır. O şifre o rakamı söyleyip yani o zikir yapınca o şifreye gelince o şifre bağlı olan cin harekete geçer ve o şahsa dokunur. Mürit cezbeye gelir, bayılır. Mürit şeyh gelir ona dokunur, okur. Yerinden ayıklar. Der ki evladım sen bir mertebe kat ettin. Ondan sonra başka bir zikir verir. Bu şekilde yani devam eder. Keşif ve İlha var. İstigase, medet dileme, tebessül, vesile kılma, rabıta ve gavs, medet dileme, ölülerin tasarrufları ve onlardan istimdat dileme, şeyhlerin saltanatı, müritlerin köleliği, şeriat, hakikat, tarikat, marifet ayrımı, gaybı bilme, görevleri gayb bilme ve kalpleri okuma. Ben bir gün bir Adıyamanlı müritle münazara ederken bana dedi ki sen ne biliyorsun dedi ya, benim şeyhim hakkında konuşuyorsun. Benim öyle bir şeyhim var ki ben yatağıma yattığım zaman yatağımda kaç defa sağa sola döndüğümü bilen bir şeyhtir. Yani dedim senin yani şeyhin vazifesi bu mu yani? Başka işi yok. Seni kaç defa sağa sola döndürecek yatakta. Tarikat sistemini anlattım size. Şeyh mürit münasebeti. Tasavvufun geliş gizli yolu, gizli yola gelmesi ve gizli tebliğe dayandırılması arkadaşlar. Ondan sonra keramet nazariyesi. Tabi gizlilik olayı mesela Ebubekir Şibli bir gün Cüneyd-i Bağdadi Ebubekir Şibli'ye der ki aynı o da tasavvuf ricalinden, bizim yolumuz gizliydi, ilimlerimiz gizliydi, sen gelip bu gizliyi açığa çıkardın diyerek Cüneyd-i Bağdadi Ebubekir Şibli'ye kızar. Ebubekir Şibli der ki وَمَا فِي الدَّارَيْنِ غَيْرِي, bu iki cihanda benden başkası var mı ki bu sırlar açığa çıksın? Yani ben varım diyor, başkası yok diyor. Yani ne kadar tehlikeli. Allah göstermesin. Tabi. Keramet nazariyesi ehl-i sünnete göre keramet haktır. Ama keramet Allah'ın elindedir. İstediği kulda icra ettirir. O da peygambere bağından dolayı. Ama tasavvufta keramet çok yaygındır. Mürit şeyi istediği an istediği kerameti yumurtlayabilir. Yani bu serbest. Hocam buradan dinden çıkıyor mu acaba? Bir dakika. Şimdi İslam'ın unsurlarına gelelim. İslam'da bakın neler vardır? İslam'ın üzerine bakalım. Namaz, oruç, hac, zekat, tövbe, istiğfar, zikir. Gerçi onlarda zikir var ama Peygamber'in sünnetine uygun olmayan zikir. Onlardaki zikir müfrettir. Kelimeler Allah, Allah, Allah, hu bu şekilde. Peygamber'den gelen zikirler cümleler, dualar şeklindedir. Manaları vardır. Dünyaya gönül bağlamama, havf verici, Allah'tan korkma ve umid, ihsan ve ihlas, samimiyet, şeytana uymama, heva ve hevese kapılmama, israftan kaçınma, ölümü ve ahireti düşünme, ahireti dünyaya tercih etme, fedakarlık, sevgi, yardımlaşma, doğruluk, açıkta ve gizlikte Allah korkusu, emanet, şükür, bütün nafile, ibadetle. Bakınız, İslam'ın güzelliği. Evet. Şimdi, bir iki şey kaldı burada. Da İslam dininin özellikleri nelerdir? İslam dini arkadaşlar adalet ilkesine bağlıdır. İslam dini hiçbir zaman nefse eziyet etmez. Nefsin hakkını verir. Her hak sahibinin hakkını yerine getirir. Cenab-ı Hak kulun gücü yetmediği şeye kula yüklemez. Ve bir hayatta bir müvazene, bir adalet sistemi getirmiştir. Zulme karşıdır. İslam meselesinin özellikle bir tanesi ölçülü olmak. Ölçü, denge, ne aşırı, ne ifrat, ne tefrit, orta bir hayat. Dinde aşırılık yoktur. Vasat ümmettir. Ve dünya kadar değer, ahirete ahiret kadar değer verir. Hayatta ölçüldür din yaşantısında. İslam dini tutarlılık prensibine dayalıdır. Kesinlikle çelişki yoktur. Her emrin ve yasağın bir gerekçesi vardır. Ve bunlar tutarlıdır. Ama tasavvuf baktığım zaman tasavvuf çelişkiler doludur. İlahi hükümler hikmete memnidir arkadaşlar. Ne demek? Cenab-ı Hakk'ın bütün emir ve yasakları hikmetlere bağlıdır. Bu hikmetleri biz ister bilelim, isterse bilmeyelim. Ama bunların hikmetleri vardır. Cenab-ı Hak bizlere neyi emrettiyse bizim iyiliğimiz için emretmiştir. Neyden bizi yasaklandırdığı için yasaklandırdıysa o zararlı olduğu için yasaklandırmıştır. Dolayısıyla ilahi hükümler hikmete memnidir. İslam dini tevhid dinidir arkadaşlar. İslam dini insanları sadece Allah'a kulluk yapma, insanları Allah'a bağlama çağırır. Ve İslam dini insanları kullara, kul olmaktan, köle olmaktan kurtarıp Allah'a kul olmalarını sağlamak için gelmiştir. Bu yüzden kitaplar inmiş, bu yüzden peygamberler gelmiştir. İslam dini arkadaşlar genel bütün ilahi dinlerin adıdır. İbrahim Aleyhisselam'a Rabbi اِذْ قَالَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Rabbi demişti ki ey İbrahim teslim ol. O da alim Rabbine teslim oldun. Bu ilahi dinlerin genel adıdır. Ama en son peygamberin getirdiğinin özel adı olmuştur. Çünkü diğer dinler tahrif olmuş ve Allah'ın sadece razı olduğu din budur. İslam dininin hedefleri vardır arkadaşlar. Gerçekleştirmek istediği 5 tane önemli hedef var. Birincisi dinin muhafazası, dinin tahriften korunması ve bu dinin kıyamete kadar baki kalması, sadece Allah'ın bu dini kalması, bu dini yaymanın, davetin önemi. Ondan sonra aklın muhafazası. Çünkü akıl olmayanın dini de yoktur. İlahi iradeyi anlamak için akla ihtiyacımız vardır. Ama tasavvufta öyle değildir. Tasavvufta akıl diye bir şey yoktur. Yani tasavvuf göreceğin zaman aklını kenara at diyor. Teslim ol, şeyhte fani ol. Şey ne derse onu yap, aklına kesinlikle karşılık verme ve hiçbir soru sorma. Evet. Tam bir kölelik. Ondan sonra nefsin muhafazası için gelmiştir İslam dini. Nefse tazip edilmesine, işkenceye karşı gelmiştir. Hakkının yerini vermesini istemiştir. Ama nefis mahkum olacaktır. Nefis hakim olmayacaktır. İlahi iradeye teslim olacaktır. Evet. İslam dini neslin muhafazası için gelmiştir. Nesli muhafaza etmek, neslin çoğalması, neslin korunması önemlidir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyle kıyamet günü iftar edecektir. Bu yüzden İslam dini zinayı, livatayı, bunları haram kılmıştır. Bunlar cinsi nihraftır. Evet, bunlarla neslin muhafazası mümkün değildir. Son olarak da İslam dini malın muhafazası için gelmiştir. Ki bütün İslam dinlerde, bütün dinlerde, semavi dinlerde bu 5 maddenin muhafazası esastır. Malın muhafazası bu Allah'ın vermiş olduğu mal emanetini kişi Allah'ın iradesi uğruna kullanacak, israf etmeyecek, tevzir etmeyecek ve haram yolda kullanmayacak. Helal yoldan bunu kazanacak, helal yolda bunu harcayacaktır arkadaşlar. Buraya kadar sizlere tasavvufun tarihini, nazari yönünü ve bilgi kaynaklarını, ondan sonra tasavvufun çıkışını, tasavvufun sistem olarak düşünce sistemini, felsefi tasavvufu anlattık. Tasavvufun aşamalarını, felsefi aşamalarını, itikadi sapmaları, pratik yönler tasavvufun derecelerini anlattık. Tarikatçılığın doğuşu ve sistemleştirmesi, ondan sonra mürşid münasebetini anlattık. Nefsi tezkiye yöntemlerine girdik. İslam'ın evrenselinden bahsettik. Ondan sonra Cibril hadisini anlattık. Dinin mertebelerini inceledik. Muhteva bakımından her ikisi arasında mukayese yaptık. İslam dinin özelliklerini, hedeflerini anlattık ve böylelikle Cenab-ı Hakk'ın bizden kabul edeceği dinin İslam dini olduğunu ve bundan başka herhangi bir yolun kabul olmayacağını bu şekilde vurgulayarak dersimizi bitiriyoruz. Sorularınız var mı? Hocam, bu